إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الله نسيما نواتا تشنغوا تشنغوا ولو ليكفروا كتك موت وجهنم كما كوندي حتى إذا جاءوها mpaka pale ambapo watapoendea watapoendea moto huo qala lahum khazanatuha futihat abwabuha itafunguliwa milango yake qala lahum khazanatuha watawaambia wale walinzi wake alam yatikum rusulun hivi hawajakujieni mitume minkum watokao kwenu nyinyi yatluna alaykum ayati rabbikum wakawa nakusomieni wanakusomeeni mitume hao aya za Mola wenu wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha na wakawa na kuonyeni mkutano wa siku hii ya leo qalu bala watasema hapana walitujia sisi mitume hao na kutuonya na kutusomea aya za Allah azza wa jalla walakin haqqat kalimatul adhabi ala alkafirin lakini limestahiki neno la adhabu juu ya makafiri wote qila lahum udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha wataambiwa ingieni katika moto wa jahannam qila lahum udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin basi hayo ni mafikio mabaya kwa wale wenye kutakabbar katika hii dunia au kama qala Allah azza wa jalla yukhbiru ta'ala an hali al ashqiyai al kuffar كيف يساقون الى جهنم الله anaeleza katika aya hizi anaeleza kuhusiana na hali za waovu wale makafiri namna gani watasukumwa na kupelekwa katika moto wa jahannam inma yusaquna sawqan anifan bizajar wa tahdid wa wa'i si vinginevyo watapelekwa na kushindikizwa kwenda katika moto wa jahannam ushindikizaji ambao ni mzito tena wenye vitisho wenye ukali na wenye makemeo makubwa mno kama qala Allah azza wa jalla yawma yud'una ila nari jahannam da'a ay yudfa'una ilayha daf'an siku ambayo watakuwa wakisukumwa katika moto wa jahannam kwa msukumo kabisa هذا وهم عطشان ضماء هل يكون واو ني watu wenye kiu mno wanahitaji maji ya kunywa na haya Allah ameyataja wanasuqul mujrimina ila jahannam wirda na tutawachunga chunga wale waovu kwenda katika moto wa jahannam hali ya kuwa wenye kiu katika koo zao, wanahitaji maji ya kunywa. Hata idha jauha, mpaka pale ambapo watapouendea ule moto, futihat abwabuha, itafunguliwa milango yake, bimujarradi usulihim tuftahu abwabuna, kwa kule kufika kwao, ukomo wa kufika kwao, itafunguliwa milango ya moto. Lituajjala al-uquba lahum, ili iharakizwe ile adhabu kwa wao. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, haya ameyasema al-Imam Ibn Kathir, Allah amrehemu, katika tafsiri yake. Yaqulu Allah 'azza wa jalla, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. ikiwa nyinyi hamkufanya jambo hili la kuleta mfano wa Qur'an, na wala hamtofanya, basi uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na moto. Uiddat lilkafirin, moto ambao umeandaliwa kwa makafiri. Kila kafiri mwisho wake ni katika moto wa jahannam. Ursidat wa husilat wa hasalat lilkuffar billahi wa rasulihi, moto huu umewekwa limbikizo na ukaandaliwa na ukapatikana kwa wale wenye kumkufuru Allah azza wa jalla na mtume wake. Na haya ameyataja Ibn Kathir, akataja maelezo ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ardhahu, kila wale ambao watakokuwa bimithli ma antum alayhi min alkufri, kila wale ambao watakokuwa mfano wa mlivyo nyinyi katika makafiri, basi hukumu yake mtu huyo anapokufa, mtu huyo mwisho wake ni katika moto wa jahannam. Fannaru khalqun adhim min khalqi Allah azza wa jalla, moto ndugu zangu ni kiumbe kikubwa katika viumbe wa Allah azza wa jalla. Wa hiya ad-daru allati a'addaha Allah lilkafirin, na hiyo ni nyumba ambayo Allah ameiandaa kwa makafiri. Kila kafiri atakayekufa katika huu ulimwengu mwisho wake ni katika moto wa jahannam. Wa hiya ad-daru allati a'addaha Allah lilkafirin wa ma'wa adh-dhalimin, na moto ndio mafikio ya madhalimu wote. Wasijinul kufari wal kafirin, na ndio gereza na jela ya makafiri wote. Wa aqibatu al usati wal mukhalifin, na ndio mwisho mbaya na adhabu kwa nani? Kwa wale wenye kumuasi Allah azza wa jalla, kwa wale wenye kumuasi Allah azza wa jalla na wenye kwenda kinyume na mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam. Anataja al-Imam Muslim katika hadithi sahihi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu waradhah, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, narukum allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'in min nari jahannam, huu moto wenu ambao anauwasha na kuukoka mwanadamu ni sehemu ya 70, zimechukuliwa sehemu zikakatwa 69 zote zikaondoshwa, ikabakishwa ya 70 ambayo ni katika moto wa jahannam. Narukum allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'in min nari jahannam, moto wenu ambao anauwasha mwanadamu ni sehemu ya 70 katika moto wa jahannam. Qalu, masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim waradhahum wakasema, wallahi in kanat lakafia, wallahi ingekuwa moto wa kuadhibiwa akhira ni huu wa duniani, ungetosha kabisa kuwa ni moto, ungetosha kuwa ni adhabu. Wallahi in kanat lakafia, wallahi ingekuwa moto ambao waja watakaoadhibiwa katika maisha ya akhira, kwa wale ambao walioacha mambo mema, wale ambao hawasali, wale ambao ni makafiri waliokufa katika unasara au katika uyahudi au katika umajusi au waislamu ambao hawasali, wenye kujinasibisha na uislamu kwa kuzaliwa au wenye kumshirikisha Allah kwa kupiga ramli na kufanya uganga katika maisha yao, wakahukumiwa kuingia katika moto wa jahannam. Basi mtume alipowaambia masahaba, narukum allati yuqidu ibn Adam, moto wenu ambao anauwasha mwanadamu, juz'un min 70 juz'in min nari jahannam, ni sehemu ya 70 katika moto wa jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafia, masahaba wakasema, wallahi ingekuwa hivyo ungekuwa moto huo unatosha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة mtume anasema ataletwa mtu alionimeshwa zaidi duniani aliyokuwa na neema kubwa zaidi katika hii dunia katika wale watu ambao hukumu yao ni watu wa motoni ataletwa mtu huyu siku ya kiyama fayusbaghu finnari subghatan atachovwa katika moto atachovwa fil janna atachovwa katika moto subghatan sehemu ndogo tu ataingizwa katika moto kisha atatolewa thumma yuqal kisha aulizwe hal ra'aita khairan qatt wa hal marra bika min na'im qatt ataulizwa je kuna khairi yoyote uliwahi kuiona katika uhai wako na kuna neema yoyote ambayo uliwahi kuipata katika maisha yako qala wallahi ya rabbi la wallahi ya rabbi atasema hapana ewe mola wangu la wallahi ya rabbi mtu ambaye aliishi katika dunia na neema kubwa na maisha mazuri na vyeo na hadhi nafasi alikuwa nayo lakini siku ya kiyama atapoingizwa sehemu ndogo tu katika moto wa jahannam atapoulizwa na Allah je kuna lolote ambalo uliwahi kulipata la khairi atasema la wallahi يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني siku hiyo atatamani yule mtu muovu lau kama atatoa fidia kuepukana na moto wa jahannam kumtoa mtoto wake wa sahibatihi wa akhihi na mke wake na ndugu yake wa fasilatihi allati tuwihi na wale watu wake ambao walikuwa kiwakimu katika dunia akiwasimamia awatoe wote ili apate kuokoka na moto wa jahannam kalla Allah anasema hapana innaha ladha hakika huo ni moto unye kuitwa ladha nazaa'atan lishawa katika yale ambayo moto huo uko nayo ni wenye kutoa ngozi ya kichwa inaitoa ngozi anababuka mtu hana chochote katika moto wa jahannam atarqudu ya maghrur wan naru tuqadu hivi unalala wewe mwenye kujihuri na moto wa Allah unachomwa kila siku na unazidishwa ukali wake Allah anasema kullama khabat zidnahum sa'ira kila pale ambapo unaporudi nyuma kidogo ile moto unapozimika tunawazidishia kule kuwaka kwake wallahi ndugu zangu hakuna adhabu ambayo watakoipata makafiri wote katika huu ulimwengu baada ya kufa kwao wakafa katika hali ya ukafiri zaidi ya kuingia katika moto wa jahannam na adhabu hii wataipata waislamu ambao hawasali wataingia katika muda katika moto wa jahannam kwa muda kadhalika wale ambao wenye kufanya maasi ambayo Allah azza wa jalla amekataza kwa muda ikiwa hakufa katika hali ya ushirikina kwa hiyo muislamu yatakikana ayafahamu haya na asiiuze dini yake kwa jambo lolote akaiacha itikadi yake safi akaacha uislamu wake kwa sababu tu ya mambo ya siasa kwa sababu tu ya mambo ya kidunia kwa sababu tu ya mambo ya mipira ikafika muislamu anauhalalisha unasara anauhalalisha uyahudi kwa sababu tu ya mambo ya kisiasa ambayo yametawala katika jamii za Kiislamu haya mambo haya nafasi katika umma wa Kiislamu muislamu anaamini kafiri yoyote atakayekufa kwa hali yoyote na sura yoyote huyu Allah azza wa jalla kamuandalia moto na ushahidi wa haya uiddati lilkafirin moto ambao umeandaliwa kwa makafiri kinyume na itikadi hiyo utakayoamini wewe muislamu unaingia katika madhambi na unaingia katika makosa wa ya ajaban kam yad'i alfadl naqisun wa wa ajaban kam yubhiru alfadl naqisun inakuwaje leo sasa watu ambao wenye kuonekana wenye ghira ya dini, wenye mapenzi ya dini, wanakuja wanaoingiza makafiri katika pepo ya Allah. Wanakuja wanautaja Uislamu katika sura ambayo haistahiki kabisa. Mapenzi ya dunia yakaingizwa katika sura ya dini mpaka watu wakasahau lengo la kuumbwa kwao. Ndugu zangu, hii dunia ni sehemu ya majaribio. Kila mmoja ameletwa katika dunia kwa lengo la kumwabudu Allah Azza wa Jalla. Usigurike na siasa, usigurike na mipira, usigurike na mambo ya kidunia, ukachukua dini kama ni sehemu tu ya maisha, ukaacha kwamba haya ndo malengo ya kuumbwa kwako. Dini ndo sehemu yako, toka asubuhi mpaka jioni yako, kulala kwako, kuamka kwako, kutafuta riziki yako, ni dini yako. Kwa nini leo watu inaonekana dini kama ni sehemu ya siasa, kama sehemu ya mpira? Mtu anazungumza, unajua hawa watu wa dini wanatusumbua, kama vile watu wa siasa wachukuliwe wana siasa, wachukuliwe watu wa muziki, wachukuliwe wachezaji sijui, halafu wachukuliwe mashehe, watu wa dini kama ni sehemu tu. Wallahi huku ni kuidanganya, kuzidanganya nafsi zetu. Na hii ndio hali ambayo imefikia kwa wengi katika Uislamu. Muislamu anaona kushikamana na dini, kuyafuata mambo ya dini, kushughulikia ibada zake, kujifunza dini yake ni jambo la ukoloni, halina nafasi. Sisi sasa hivi tutafute maisha, tutafute siasa, tutafute uongozi, akawa anasahau kwamba ipo siku ataviacha vyote ambavyo Allah alivompa katika dunia na ataingia katika kaburi kwa dini yake, na kule ataulizwa maswali na wale malaika ambao wametumwa kwa dini yake: nani Mola wako? Kikipi kitabu chako? Nani mtume wako ambao umeletwa juu yako? Kwa hiyo watu warudie katika dini. Yule ibadhi aliyesimama akazungumza maneno yasostahiki katika dini, kwamba Allah muingize peponi asiyekuwa Muislamu, haya ni maneno machafu na maneno mabaya, na wala hakutarajiwa kama wao na ukhawariji ambao wako nao na hofu ambayo wanajinasibisha wako nayo wakayazungumza mfano maneno haya. Muislamu anayathamini maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Myahudi yoyote au mnasara yoyote ambaye hakuyafuata aliyokuja nayo mimi wala kuyasadikisha, huyu ni mtu wa motoni. Kadhalika Allah amesema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, wamekufuru wale ambao waliosema kwamba Allah ni mmoja katika watatu. Sasa mtu anagurikana nini katika mambo ya dunia, katika mambo ya siasa? Watu wakaiacha dini yao wakagurika na mambo ambayo ya kipuuzi, wakaacha kuithamini dini yao, wakaacha kufahamu Uislamu wao. Na haya ni madhara ya wengi katika watu kuyazungumza mambo ya dini bila ya kuwa na ushahidi, bali ikawa hamasa zimeelekeza mbele. Moto wa Allah Azza wa Jalla upo, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara, uogopeni moto ambayo kuni zake ni watu na moto, kuni zake ni watu na moto na mawe. Waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ametaja al-Imam Muslim katika hadithi sahihi, anasema an-nabiy sallallahu عليه وسلم صحابه نسمع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبه فقال اتدرون ما هذا. تلقوا pamoja na mtume wa Allah, mtume akasikia mshtuko mkubwa akatuuliza mnajua kitu gani? قال الله قال والله ورسوله اعلم, وكسمه الله na mtume wake ndio wenye kujua. Mtume akamwambia hadha hajar rumia fi qa'r jahannam منذ 70 خريفا الان وصل الى قعرها او كما قال النبي. anawaambia hili ni jiwe lililotupwa katika kinga kile kile sehemu ya moto wa jahannam, kwenye shimo la moto wa jahannam, tokea miaka 70 hivi leo ndio limewasili katika sehemu yake. Moto wa Allah ndio adhabu ambayo Allah ameandalia makafiri, Allah ameandalia washirikina, Allah ameandalia wasosali. ma salakakum fi قالوا لم نكن من المصلين وين يفanya maasi ya kulariba na mengineyo. Allah azza wa jalla amewaandalia moto, na kila atakayekufa nje ya dini ya Uislamu falai yukbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. limadha khasira lianahu yadkhulu an nara, amekula khasara kwa sababu ameingia katika moto wa jahannam. wan naru yaslaha al shaqiy, na moto atauingia yule mtu ambaye ni muovu. wakadha attaqiy ila aljinan sayadkhulu. qala shaykh alislam kadhalika, mtu mwema ataingia katika pepo ya Allah azza wa jalla. huma mahallan la lilmar'i ghayruhuma fanzur li nafsika ayy ad-dar taqtaru ad-dar dar na'im in 'amilta bima yurdi ila wa in khalafta fan-nar. ziko sehemu mbili tu akhira, kuna pepo na kuna moto. ima mtu aingia katika pepo waumini waislam, au mtu aingia katika moto wa jahannam. lakini hakuna mkorogo katika maisha ya akhira kwa makafiri, manasara, mayahudi wataingia katika moto wa jahannam, wataingia katika pepo, la hata yalja aljamal fi sammil qiyad, watu wasikurike na mambo ya dunia na mambo ya siasa, warejee katika dini yao, wasome Qur'an, wasome sunna za mtume alayhi msalatu wasalam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu عليه وسلم وتسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.